أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نزلا من غفور رحيم صدق الله اللهم صل على سيدنا محمد لا اله الا الله خدمت شما این مطلب را عرض کردم که در این سوره مبارکه بعد از دلائلی که بیان میشه بعد از هر دلیل عقلی تخویف ذکر میشه و تهدیدی یا دنیوی یا اخروی برای منکرین بیان میشه. بعد از اینکه دلائل تمام شد تخویف آمد، تخویف اخروی آمد و بعد از تخویف حال نوبت به تبشیر می رسد. خدای عزوجل هم در کلام زیبایش مژده داده، امید داده و هم بیم داده، تخویف داده. بعضی مردم از تهدید می ترسند، متنبه می شوند، بعضی از تشویق متنبه می شوند و متوجه می شوند. همه روش ها در قرآن مجید هست و بعضی دلائل را می فهمند، بعضی دلائل عقلیه می فهمند، بعضی به گذشتگان اعتماد دارند، دلائلی که به نقل از اونها بشه می فهمند. لذا اینجا بشارت هست، بشارت برای مؤمنین، بشارت برای اهل توحید. الله عز وجل می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله. خدمت شما قبلا هم عرض کردم که در این آیه شریفه هر چهار مرتبه هدایت و چهار درجه هدایت هم هستند. اولین درجه انابت بود که انسان در جستجوی حق باشد و دومین درجه هدایت بود. در قالو ربنا الله این هر دو هستند. زمانی انسان ربنا الله میگوید که هدایت بشه و زمانی هدایت میشه که در دلش حسی باشد، در دلش انابتی باشد. لذا این دو درجه. کسانی که گفتند ربنا الله فقط را اگر بنویسید کاملتر میشه، فقط رب ما الله است، یعنی بغیر از الله ما دیگه رب نداریم. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ارباب متفرق یا یک رب، ربنا الله، رب ما فقط و فقط الله است. ثم استقاموا، بعد از این اقرار و بعد از این هدایت تا دم مرگ استقامت کردند. استقامو بنویسید تا مرگ، تا موت. خب این درجه سوم هدایت است، استقامت. استقامت که باشد از طرف الله عز و جل کمک و نصرت و امداد و انوارات نازل میشه. تتنزل علیهم الملائکه، این ثمره استقامت است، نتیجه استقامت است. ملائکه رحمت بر آنان نازل میشوند، بر آنان فرود می آیند. بعضی از مفسرین اینو نوشتند که این در آخرت است، تتنزل علیهم الملائکه فی الاخره. بعضی از مفسرین نوشتند این در دنیا هست، چنانچه تفسیر ماهیمی نوشته فی الدنیا بالالهام. ملائکه در همین دنیا بر انسانی که استقامت می کند و سختی ها را در راه حق تحمل می کند، پیش او انسان میاند الهام می کنند، در دلش القا می کنند که قوی باش، نترس، ما در کنارت هستیم. پس تتنزل علیهم الملائکه، و هم میشه که نصرت الهی هم در دنیا شامل حالش بشه هم در آخرت، هیچ تناقضی ندارد. ملائکه می آیند الهام می کنند به او، یعنی در دلش القا می کنند به این که الا تخافوا ولا تحزنوا، ای مؤمنین، ای استقامت کنندگان، نترسید و لا تحزنوا، غمگین نباشید. خوف، صبح هم خدمت شما عرض کردم که حالتی هست که انسان نسبت به حال داشته باشد، دغدغه‌ای که انسان به زمان فعلی نسبت به زمان فعلی داشته باشد. الان میترسم بر من چی بیاد، این را میگن خوف. اما حزن و غم اون هست که انسان نسبت به گذشته یا نسبت به آینده داشته باشد. مثلا کسی چیزی ازش فوت شده، برای اون جوش میزند، این حزن است. یا برای آینده پریشان است که چی میشه، اینم حزن است. هر دو را شامل میشه. نسبت اگر در آخرت باشد، ولا تحزن، و نسبت به اون چی که از دست دادی نگران نباش، اینجا بهتر از اون را خواهی دید. تو دنیا مگه چی هست؟ در آخرت همه چیز است. و نسبت به آینده هم اون را میگن نگران نباش، چون در آینده اینجا عرض کنم که نعمتهای الهی هست، راحت و روح و ریحان است. لذا الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید و غمگین هم نباشید. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، مجد باد شما را، خوشخبری باد شما را به اون بهشتی که شما وعده داده شدید. بنویسید به وسیله پیامبران، به وسیله انبیا شما مجد اون بهشت داده شدید، شما نسبت به اون بهشت خوشحال باشید. نحن اولیاؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، این هم بعضی مفسرین قول ملائکه قرار دادند و بعضی میگند این قول الله عز و جل است، خدا میگه ما حامی شما هستیم. ولی به من حامی، حمایت کننده. اگر قول فرشتگان باشد معنیش اینه که از طرف خدا برای حمایت شما مبعوث شدیم، و اگر قول الله باشد ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، بغیر از الله شما هیچ حامی ندارید، حامی اصلی من شما الله هست. لذا الله اعلام می فرماید ای مؤمنین، ای استقامت کنندگان، ما حامیان شما هستیم در زندگی دنیا و در آخرت. خدا بندگان خودش را در دنیا هم حمایت می کند، در دنیا گاهی با نصرت، با غلبه بر دشمن، و گاهی با القاء صبر و سکون و الهام حسنات، چیزهای خوب خوب در دلش القا می کند که این انسان گرچه در بلاها هست، در مشکلات هست، ولی این انسان چیه؟ مطمئنه. این انسان صبوره، خوشحال، قانعه. لذا در زندگی دنیا هم ما حامیت هستیم، در آخرت هم ما حامیت هستیم. در آخرت هم با هیچ نوع ناگواری مواجه نمیشه. این آیت داشته باشید، این مژده برای کسانی است که در راه دین استقامت میکنند. استقامت خیلی نعمت بزرگی است عزیزان. یکی هست استقامت بر ایمان، استقامت بر توحید، که انسان در مقابل همه نامسلمان ها بر عقیده حق، بر مسیر توحید بماند. هر چند که دشمنان مخالفت کردند، حتی مجبور بشه ترک وطن بکنه، ولی استقامت داشته باشد. و یکی دیگه هست استقامت بر طاعت و عبادت، که ما مسلمان ها الحمدلله ایمان به الله داریم، و خدا کند که تا آخرین لحظات حیات در دنیا بر ایمان بمانیم، و انشاءالله میمانیم. اما بر طاعات و عبادات استقامت سست ضعیفه. بعضی ها عبادت میکنند، به خدا روی میآورند، ولی بعد از مدتی ترک میکنند. بعضی ها در ترک معصیت استقامت ندارند، بعضی ها در انجام طاعت استقامت ندارند، در حالی که استقامت توفیق بزرگی از خدای عزوجل است. و همیشه از الله استقامت بخواهید و سعی کنید بر هر کاری که انجام میدهید، توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم است که کار شما ولو اینکه اندک باشد، ولی همیشه باشد. مثلا دو رکعت نماز تهجد میخوانی، همیشه بخوان. اینکه یک شب بلند بشی 20 رکعت بخوانی، 4 شب دیگه هیچی نخونی، اینطور نه. دو رکعت بخوان، 4 رکعت بخوان، ولی همیشه بخوان. بهترین عمل همون عملی هست که توش دوام باشه، توش استقامت باشه. این رفته رفته اثرات خودش را بر قلب میگذارد. لذا الله عز و جل به استقامت کنندگان این مژده را میده. ای استقامت کنندگان، ما حامیان شما هستیم، هم در زندگی دنیا و هم در آخرت. مواقع سخت آخرت و موارد سخت آخرت، از قبر گرفته تا میدان حشر، تا پل صراط، تا تمام ورودی ها و فیلترهایی که در قیامت هست، همه جا الله با تو همراه هست. یا فرشتگان الله که از طرف الله تعیین شدن با تو همراه هستند، جای نگرانی برات نیست. لذا الله می فرماید نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ما حامیان شما هستیم در زندگی دنیا و همچنین در آخرت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. برای شما در آن بهشت هست، در آن آخرت هست، آنچه که شما بخواهید اشتها کنید. اشتها کند نفس شما، خواهش داشته باشید، طلب و میل داشته باشید. ولکم فیها ما تدعون. و برای شماست در آن آخرت هرچی که بخواهید. تشتهی انفسکم، مرغوبات اضطراری و غیر اختیاری هن. ما تدعون مرغوبات اختیاری هن، یا با هم فرق داره. گاهی بدون اختیار چیزی میبینی، تمناش میکنی، اون اضطراریه، اون فورا خدا برایت آماده میکنه. گاهی فکر میکنی چیکار بکنم، چی بخوام، بعد تمنا میکنی، مرغوبات اختیاری. این هم الله برایت مهیا میکنه. نزلا من غفور رحیم. این مهمانی هست از جانب ذاتی که اون ذات بخشاینده هست و بس مهربان است. بس وقتی که میزبانت چنان ذاتی هست، تو غم نداری، مشکل نداری. اللهم ارزقنا. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا. ببینید، ما در آیات گذشته که در درس دیروز بود، بعضی از سرزنش ها و زجر ها و توبیخ ها را بر مشرکان خواندیم که اونها بر علیه اسلام و مسلمانان دسیسه می کردن. یکی از اون سخنانش این بود که وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، گفتند که قرآن هر وقتی که خونده میشه شما قرآن را گوش نکنید، سر و صدا به را بیاندازید، شلوغ کنید، نظم را به هم بزنید. خب اونها هدفشون این بود که مردم از قرآن متأثر نشوند. البته شلوغ کردن را ما دو تفسیر کردیم، یکی این که هیاهو برا انداختن و هورا کشیدن و سوت زدن و کف زدن هست تا کسی نتونه استفاده بکنه، یکی دیگه اینه که نه، در مقابل قرآن و دلائل قرآن شما دلائلی از خود بتراشید، خرافاتی شما ایجاد کنید و بگید تا مردم از قرآن متأثر نشن. على ای حال همون کاری که امروز در بسیاری از شبکه ها نسبت به قرآن دارن میکنن، هی شبهات، القاء شبهات میکنن. خیلی از شبکه های ماهواره‌ای هستند که نشستند فقط و فقط میخواهند بر آیات قرآن ایراد بگیرند. مثلا میگه اینجا از نظر تاریخی این اشکال را داره، از نظر جغرافیایی این اشکال داره، اینجا با تاریخ همخوانی نداره، اینجا فلان چیزش اشتباهه، العیاذ بالله. در حالی که شما اگر حواله میدید، شما اگر آدرسی ذکر میکنی از تاریخ، که تاریخ دستساز بشر است، تاریخ را انسانهای امثال من و شما نوشتند. الان یک آقای نشسته مثلا تاریخ عهد قاجار را مینویسد، از این پیرمرد و اون پیرزن میپرسه، بعضی چیزها درسته بعضی چیزها غلطه. شما میارید قرآن را با اون تطبیق میدید؟ شما میارید قرآن را نگاه میکنید که چقدر با او همخوانی داره؟ اون همش غلط، قرآن درسته. یا مسائل دیگر. الا ای حال، پس بعضی ها هستند که بر علیه قرآن سر و صدا را میندازند، یا بر علیه قرآن اعتراضات بیجا میکنند، انتقادات بیجا میکنند. ما چی کار بکنیم؟ وظیفه ما در مقابل اونها چیه؟ ما هم شلوغ بکنیم؟ ما هم هورا بکشیم؟ ما هم مقابله به مثل بکنیم؟ اینجا رب سبحانه و تعالی به ما آموزش میده، اخلاق تعلیم میده. نه، ما مثل اونها نباشیم. ما سعی بکنیم که اولا سخن حق را به هر قیمتی بوده به اونها برسانیم، بگیم شما یک بار گوش کنید حرف ما را، درد دل ما را گوش کنید، اول اونها را به سوی الله دعوت بدیم. پس این متعلق با همون برنامه ای هست که اونها بر علیه قرآن داشتن. الله می فرماید و من احسن قولا ممن دعا الی الله، چه کسی زیباتر است از نظر سخن از اون انسانی که دعوت میده به سوی الله، الالله الى توحید الله، مردم را فرا میخواند به سوی یکتا پرستی، از اون انسان آیا کسی هست که زیباتر سخن بگوید؟ پس عزیزان، زیباترین سخن به شهادت الله عز و جل اون سخنی هست که درباره توحید بشه. ما امروز در هر موضوعی صحبت میکنیم، اما درباره یگانگی و یکتا پرستی کمتر صحبت میشه. الله عز و جل سخنی را دوست داره که درباره او باشد. و بعد دومین چیز، و عمل صالحا، عمل صالح انجام میده. الى توحید الله، حسن بصری و ابن سیرین گفته، در تفسیر المراغی آمده. و بعد عمل صالح انجام بده. استنباط دیگری که از اینجا میگیریم اینه که یک داعی باید خودش عامل باشد. من که دیگران را دعوت بدم خودم عمل نکنم به درد نمیخورد، کلامم هم تأثیر خودش را نخواهد داشت. انبیاء علیه الصلوات و التسلیمات مردم را که دعوت میدادند خودشون الگوی عملی بودند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله الگوی بسیار زیبایی بود. مردم را اگر به نماز تشویق میکرد چنان نماز میخواند که پاهای مبارکش ورم میکرد. لذا داعی، دعوتگر، خودش عمل صالح انجام بده. پس زیباترین سخن، زیباترین قول و زیباترین گفتار اون گفتاری هست که دعوت الى الله باشد، ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. خودش هم ابتداعا اقرار بکند که اننی من المسلمین. برای چی میگه منم از مسلمانان؟ برای اظهار اطاعت. یعنی برادران منم اطاعت میکنم، شما هم اطاعت بکنید، معنیش اینه. و قال اننی من المسلمین. حال اگر طرف مقابل با ما بد برخورد کرد، با خشونت برخورد کرد، ما را مسخره کرد، ما را فوش و بد و بیرا گفت، الله می فرما شما اون کار را نکنید. ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. حسنه و سیئه با هم برابر نیستن. حسنه یعنی اخلاق خوب، سیئه یعنی اخلاق بد. تفسیر قرطبی نوشته الحسنه یعنی المدارات، السیئه یعنی الغلظه. یکی مدارات می کند، نرم خو هست، یکی دیگه شدت دارد، غلظت دارد، بدخو هست. اینا با هم برابر نیستن. یعنی تو جواب بدی را با بدی نده، جواب تندی را با تندی نده، جواب سیلی را با سیلی نده. البته اینجا فرق میکنه، یکی هست مجاهد و یکی هست داعی دعوتگر. مجاهد کم نمیاره، اما داعی وقتی که در میدان فرهنگی هست، در میدان دعوت هست، این تندی را با تندی نباید جواب بده. حکمت همینه، حکمت این تقاضا میکنه که تندی را با نرمی جواب بده، بد اخلاقی را با خوش اخلاقی جواب بده، بد رفتاری را با خوش رفتاری جواب بده، اون بتمرگش را با جان جواب بده. این اثرات، این خودش یک دعوتی هست. اخلاق حسنه از خود نشان دادن نسبت به کسی که جاهل است، نمیداند، این خودش یک دعوتی است، اخلاق خوب. الله عز و جل می فرماید ادفع بالتی هی احسن، دفع کن، دور کن اخلاق بد را، برخورد بد را، بالتی هی احسن، با اون خصلتی که اون زیباترین خصلت است. یعنی از کنم که بدرفتاری را دفع کن و جواب بده با محبت، با عفو، با صبر، با احسان، با از خودگذشتگی. اینا صفاتی هستند، صفات زیبا که قرآن و سنت به ما تعلیم دادند. اینجا یک چیزی بعضی از کتابهای ما نوشتند که نسبت به عرض کنم انبیاء دیگری وقتی نسبت به ساحت اونها بی ادبی نباشد، گفتن ما اینجا سه اخلاق داریم تو کتاب ها نوشته. یکی هست اخلاق موسوی، یکی هست اخلاق عیسوی، یکی هست اخلاق محمدی علی صاحبها الفتحیه. هر سه تا جایزند، اما یکی خوب یکی خوبتر. اخلاق موسوی اینه که کسی بد کرد باش بد کن، کسی تند رفت باش تند برو، کسی سیلی زد بهش سیلی بزن. لذا جزاء سیئت سیئت مثلها، جزای بدی بدی هست مثل همون، البته نبیشتر. بیشتر این در میدان جهاد است، در معرکه هست. موسی علیه السلام با کسی رو در باستی نداشت. فرعون که تند می رفت، موسی هم تند می رفت. موسی علیه السلام اخلاقش چنین بود، الله او را چنین آفریده بود. لذا جزاء سیئت سیئت به مثل. دومی هست بدی در مقابل بدی بدی نکن، سکوت کن. اگر نسبت بهت بد کرد اون کسی که دعوتش میده، اگر نسبت به تو جفا کرد، ظلم کرد، تو سکوت کن، عفوش بکن. اینو میگن اخلاق عیسوی هست که حضرت عیسی علیه السلام به ایشون تهمت زدند، از کنم نسبت به ایشون بد و بیرا گفتند، تا اینکه آخر حضرت عیسی را به زعم خودشون به دار آویختند. اما عیسی انتقام از اونها نگرفت. سومی هست که بدی را با نیکی جواب بده. اون بد میکنه تو خوش اخلاقی کن، اون بد رفتاری میکنه تو مقابله به مثل نکن، تو خوش رفتاری کن. اون عرض کنم که اگر محبت نمیکنه تو محبت کن، ادفع بالتی هی احسن، همینه. این اخلاق محمدی هست علی صاحبها الفتحیه صلی الله علیه وسلم. بدی را بدی سهل باشد جزا، بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء. مردانگی اینه که کسی بد کرد به او نسبت به اون چی کن؟ احسان کن، اخلاق خوب باش. بالخصوص ما مسلمان ها نسبت به هم دیگه، اینجا بحث کفار حتی هست، کفار جاهل بیچاره نمیدونند، اونها به شما تند میگن، شما با اونها نرم باشید. الله عز و جل نتیجهش را هم گفته، این نتیجه را خیلی از دعوتگران در همین دنیا دیدند. الله می فرماید که ولا تستوی الحسنت ولا السیئه، برابر نیست خوبی با بدی، برابر نیست مدارات با اخلاق بد. ادفع بالتی هی احسن، دفع کن بدی را با اون خصلتی که اون خصلت زیباست. یعنی کسی بد میکنه تو با خصلت زیبا با اخلاق نیک اون جواب بده، با رفتار خوب جوابش بده. نتیجه چی میشه؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوه، نتیجه حسن خلق. در این هنگام اون کسی که بین تو و بین او دشمنی هست، که انه ولی حمیم، گویا اون دوست صمیمیت هست، دشمن سرت میشه دوست صمیمیت، متوجه میشه که من کجا هستم و این کجا. علامه بیضاوی اینجا گفته فاذا فعلت ذلک، هرگاه تو این کار را کردی، یعنی اونی که نسبت به تو بد میکنه تو نسبت به او خوش رفتار باش. صار عدوك المشتاق الولي الشفيق، دشمن تو چی میشه؟ علاقمند میشه، دوست میشه، مهربان میشه. دشمنت بات دوست میشه، خادمت میشه، مریدت میشه. لذا فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، این خصلت، این خله، این سرشت و طبیعت، این خوب است. قرآن اینا به ما آموزش میده، اگر ما همه مسلمانان بین خودمون همینو داشتیم، ایثار، محبت، احترام هم دیگه، آیا مشکلی داشتیم در جامعه؟ همین زندگی تبدیل به بهشت میشد، همینجا انسان لذت میبرد از دیدن همسایه، از دیدن برادر، از دیدن دوست، چون بغیر از محبت و الفت چیزی دیگه نبود. لذا الله عز و جل می فرماید که این خصلت را چه کسانی میتونن داشته باشند؟ اونهایی که سعی صدر داشته باشند، اونهایی که تحمل بالا داشته باشند، اونی که تنگ نظر باشد، اونی که عجول باشد، اونی که زود عصبانی میشه، اون نمیتونه. اینجا در واقع الله ما را تلقین میکند، الله عز و جل به ما یاد میدهد سعی صدر را، صبر بالا را، فراخی سینه را. و ما یلقاها الا الذین صبروا، الله می فرماید این خصلت را دریافت نمی کنند مگر کسانی که صبور باشند، انسان هایی که در زندگی خودشان صبر و تحمل داشته باشند، بردبار باشند. کسانی که بردباری دارند، ببینید پدری که در خانواده تحمل و صبرش بالا هست، اون خانواده یه خانواده بسیار راحتی هست. مادری گاهی پدر نیست مادر هست، باز هم اون خانواده لطف زندگی را میبیند. گاهی پدر و مادر هر دو را خدای عزوجل خصلت خوب میده، هر دو تحملشون بالا هست، بچه ها زندگی لذت میبرند. اما گاهی برعکس میشه، پدر تحملش کمه، مادر تحملش کمه، همه تعبیر میکنن زندگی چیه؟ زندگی جهنمه، زندگی زمانی جهنم میشه و و گرچه دوست نیست که انسان تعبیر جهنم به کار ببره، زمان زندگی سخت میشه، زندگی مشکل میشه که تو خونه تحمل نیست، اخلاق نیست، بردباری نیست، سعی صدر نیست. الله عزوجل به ما بندگانش تحمل را یاد میده، آموزش میده و میفرماید این را داشته باشید نسبت به هر کس. انسان در زندگی ناملایمات زیاد میبیند، نابرابری زیاد میبیند، لذا باید تحملش را بالا ببرد، زود احساساتی نشه، زود درگیر نشه. و برای این که چطور بکنه، انسان باز رای حل هایی هست. انسان گاهی خودش را تلقین بکند، گاهی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم را به کثرت ورد بکند. این برای اعصاب و روان، برای این که انسان تحملش بالاتر بره، برای این که انسان از پریشانی ها نجات بیابد خیلی مفید هست و به کثرت وضو بگیرد. لذا الله می فرماید و ما یلقاها، این را دریافت نمی کند این خصلت را مگر کسانی که صبر بکنند. و ما یلقاها، و این خصلت را دریافت نمی کند، حاصل نمی کند، الا ذو حظ عظیم، مگر کسانی که دارای بهره بزرگ باشند، دارای حظ عظیم باشند. لذا کسی که خدای عزوجل سهم بزرگی از زندگی بهش داده، سینه فراخی بهش داده، او میتواند این موارد را داشته باشد. انسان عجول و تنگ نظر و بد اخلاق، نه، او نمیتونه. لذا ما باید خودمون را در این جهت عادت بدیم، امتحان بکنیم، تمرین بکنیم تا سعی صدر ما بالا بره. خب گاهی اینطور میشه که انسان از کوره در میره، بالخصوص شیطان همیشه فعالیت داره، نه؟ شیطان سعی میکنه انسان را عصبانی بکنه، لذا برای اون ام علاج الله تعالی بیان فرموده و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله می فرماید از اگر از سوی شیطان ضربه بهت بخوره، نزغ میگویند کسی را با نیزه زدن، در بدن کسی نیزه را فرو بردن، منظور اینجا چیه؟ وسواس شیطان است. عرض کنم که به زخم زبان هم نزغ میگویند، تحریک هم نزغ میگویند. لذا اگر تو را شیطان وسوسه کرد، تو را تحریک کرد، به تو ضربه زد که حرکت کن، انتقام بگیر، بزن تو گوشش، لذا هر وقتی که شیطان به تو حمله ور شد، راه حل چیه؟ فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در حدیث آمده که وقتی که شما عصبانی شدید، زود بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این عصبانیت شما را سرد میکنه، خنک میکنه. یا اینکه وضو بگیرید، گاهی انسان عصبانی میشه قبل از اینکه اقدام بکنه وضو بگیره. بعضی جوانها هستن عصبانی میشن و عصبانیت را بر زن بیچاره خالی میکنن، یا میزنه تو سرش یا طلاقش میده. دو دقیقه عصبانی شده، الان یک زندگی بدبخت میشه، الان میگه بچه ها را چیکار میکنه، هی میاد مفتی، مولوی، فقی، راه حلی برای ما درست کن، پشیمانه. لذا انسان نباید هر جا عصبانیت خودش را اعمال بکند، بلکه فاستعذ بالله، به ذات الله پناه ببر، به پناه او در بیار. انه هو السمیع العلیم، این علت است. چرا اونجا؟ چون اون ذات سمیع است، اقوال شما را میشنود، العلیم از احوال شما خبر دارد، اون برای شما چاره اندیشی میکند، برای شما تدبیر می کند، برنامه ریزی می کند. وقتی که تو گفتی خدایا به تو پناه می برم، اون پناهت می ده، اون زایت نمی کنه، اون وقت ضرر نمی کنی، اون وقت اقدام بی جا نمی کنی، اون وقت در کنترل می مانی. لذا این مبحث، مبحث دعوت الالله بود. البته مبحث دعوت الالله بعد از زجر و سرزنش بر نقل قول اونها آمد که اونها میگفتن قرآن را گوش نکنید و سر و صدا کنید، شلوغ کنید، الله به ما میگه شما در مقابل اونها را دعوت بدید الی الله، شما در مقابل با اونها خوش رفتاری کنید، شما در مقابل با اونها رفتار نیک داشته باشید. خب برمیگردیم به موضوع سوره. عرض کردم که در این سوره دلائل هست، دلائل عقلی بیشتر هست. یک دلیل را ما قبلا خواندیم که اون دلیل در رابطه با خلقت زمین و آسمان بود، و جعل فيها رواسی من فوقها و بارک فيها و قدر فيها اقواتها في اربعة ايام ثم استوى الى السماء وهي دخان الى آخره. حال این دلیل دوم هست على سبیل ترقی. الله عز و جل می فرماد همان گونه که من زمین و آسمان را آفریدم، در این زمین و آسمان لیل و نهار را هم آفریدم، و در این زمین و آسمان و در این کائنات شمس و قمر را هم آفریدم. اینا همه آیات بزرگی هستند دال بر قدرت خدای لایزال. بنده همیشه عرض می کنم که ما متاسفانه در این آیات، بالخصوص این آیات را که الله بیشتر بیان می کند، دعوت به تدبر و تفکر میده. ما فکر نمی کنیم چه نظام منظمی الله برای ما برنامه ریزی فرموده. شب، روز، خورشید، ماه هست، ستاره ها هست، هر یکی روی یک نظم خاص، روی یک ترتیب خاص، در یک ساعت خاص، در یک دقیقه خاص حتی کار خودش را داره انجام میده. من و تو غافل هستیم از این که اینها همه برای من و تو هستن. لذا الله می فرماید و من آیاته اللیل و النهار، از آیاتی که دلالت بر توحید الله دارن شب و روز هست، و الشمس و القمر، خورشید هست و ماه هست، ماه و خورشید، شب و روز، اینا آیات الهی هستن. اینها را خدای عزوجل خلق کرده برای منفعت شما. اما گاهی شما انسانها خلط مبحث می کنید، به جای اینکه از خورشید استدلال بگیری بر وجود خالق، خود خورشید را خالق می پنداری، خود خورشید را سجده می کنی. لذا الله عز و جل می فرمه اینا مخلوق من هستند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ای انسان ها شما خورشید را سجده نکنید، ماه را سجده نکنید، و اسجدوا لله الذي خلقهن، شما سجده کنید برای اون اللهی که اینها را آفریده، اون اللهی که اینها را درست کرده. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر خالصتا او را پرستش میکنید، اگر واقعا میخواهید بنده مخلص و خالص خدا باشید، فقط خالق را سجده کنید، مخلوق را سجده نکن، خورشید را سجده نکن. اما اگر انسان ها تکبر کردند، گفتند نه ما فقط خدا را سجده نمی کنیم، فإن استكبروا، اگر تکبر کردند عن السجود لله وحده، از سجده برای خدا به تنهایی تکبر کردند، ایرادی ندارد. خداوند مخلوقاتی دارد که شب و روز تسبیح و تقدیس او می کنند، عبادت او را می کنند. فالذین عند ربک فقل، پس بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم، الذین عند ربک، اون ملائکه و فرشتگانی که نزد پروردگار تو هستند، یسبحون له باللیل و النهار، شب روز برای خدا سجده می کنند. اونا اصلا استراحت نمی دانند. استراحت اونها تسبیح است، استراحت اونها تحمید است، خوردن اونها هم تسبیح و آشامیدن اونها قضا. پس یسبحون له باللیل و النهار، یعنی دائما اونها تسبیح و تنزیه الله عز و جل را بیان می کنند. و هم لا یسعمون، اونا خسته نمی شند. پس هنوز دلیل ادامه دارد، در وسط آمد بحث خورشید آمد، به صورت جمله معترضه آمد که این خورشید مخلوق خداست، ببین این را خالق نپنداری، ببین این سجده نکنی. اما ادامه دلیل، و من آیاته انک تر الارض خاشعه، از آیات الهی، از دلائل قدرت الله این هست که تو میبینی زمین را خاشعتن، فرو رفته، ته رفته. ببینید این علاوه از این که دلیلی هست بر قدرت خدا، دلیلی هست بر ثبوت قیامت. چگونه؟ ما گاهی میبینیم که زمین ته رفته هست، زمین گویا کوفته شده و داخل فرو رفته، اما وقتی که باران بر همین زمین ببارد، این زمین کم کم داره زنده میشه، زمین یه مقداری برآمدگی پیدا میکند وقتی که تر بشه. نه، فاذا انزلنا عليها الماء، زمانی که ما نازل میکنیم بر آن زمین آب را، اهتزت، ابتدا تکان میخورد و ربط بلند میشه، برآمده میشه. بعد از اون کم کم میبینیم زمین شکافته میشه، از دل زمین شکوفه میاد بیرون، سبزی میاد بیرون. زمین خشکیده اول، زمین سیاه سوخته اول تبدیل میشه به یک چمنزار. پس ببین این زمین مرده بود چطور زنده شد، با باران زنده شد. لذا الله می فرماید از اینجا ای انسان فکر کن و دلیل بگیر. ان الذي احياها لمحيي الموتى، همانا آن ذاتی که این زمین را زنده کرد، همین طور قیاس کن، همون ذات زنده کننده مرده ها هم هست، یعنی در قیامت مرده ها را هم زنده می کنند، همون طور که زمین مرده را زنده کرد، انسان مرده را هم زنده می کند. انه على كل شيء قدير، این علت است، چون او بر هر چیز قدرت داره، بر هر چیز توانا است. بله، خب بعد از تخویف، بعد از ببخشید دلیل عقلی، باز هم نوبت تخویف. عرض کردم یک دلیل خدا بیان میکنه، بعد از دلیل بیم میده، میترسونه که یک انسان یا از دلیل متوجه بشه، یا اگه از دلیل متوجه نمیشه بترسه از عذاب و ایمان بیاورد. در این سوره بیشتر ترتیب اینطور است. لذا بعد از این دلیل عقلی، حال الله عز و جل تخویف بیان میفرماید، تخویف اخروی است. ان الذين يلحدون في اياتنا، بدون شک کسانی که الحاد میکنند در آیات ما، الحاد به معنی کجروی، لحد قبر را دیدی؟ نه، قبر را راست میزنیم، وقتی نوبت به لحد میشه میریم کج، مقدار در ته زمین میریم. پس لحد به معنی کج، یلحدون به معنی کجروی کردن. مفسرین نوشتن ینحرفون به تأویلات الباطله، آیات خدا را در آیات خدا راه انحراف را پیش میگیرند، راه کجروی را پیش میگیرند. ملحد هم به کسی میگویند که دین را کج میبرد. کسانی که کجروی میکنند در آیات ما، انحراف میکنند، لا یخفون علینا، اولا خدا میفرماید این افراد بر ما مخفی نیستند، این وعید است، این تهدید است، یعنی همه به جزایشون میرسند، همه به کیفر اعمالشان میرسند. حال الله عز و جل این ملحد را، این کسی که آیات خدا را قبول ندارد، این کسی که کفر میکند، این ملحد را خداوند مقایسه میکنه با یک مؤمن. اینا با هم برابرند؟ هرگز، چون این ملحد جایش جای دیگه هست، مؤمن جایش جای دیگه هست. الله میفرماید افمن یلقا فی النار خیر، آیا اون انسانی که در آتش جهنم انداخته میشه اون انسان بهتر است؟ بنویسید مثل این ملحد. آیا اون انسانی که مثل این ملحد است و در جهنم انداخته میشه او بهتر است؟ امن یأتی آمنا یوم القیامه، یا اون انسانی که ایمن می آید بی غم می آید در روز قیامت، یعنی هیچ غمی ندار، مثل صاحب استقامت که خواندیم که فرشتگان به اون میگن که نگران نباش، هیچ خوف زده نباش. الله می فرماید کدوم بهتر است؟ خب از این دوتا را خدا مقایسه کرد، بعد از اون به ما می فرماید اعملوا ما شئتم، هر چی که می خواهید عمل کنید، دو راه جلویتون هست، کدوم می خواهی که فی النار العیاذ بالله بشه، در آتش، پس ملحد باش، و الا بیا به سوی ایمان، به سوی توحید. اعملوا ما شئتم، هر چی که می خواهید بکنید، انه بما تعملون بصیر، همانا اون ذات نسبت به اعمال شما بیناست، هر چی شما عمل می کنید خدا می بیند، خدا نظارگر هست. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، باز هم این متعلق به اون ابتداست که مشرکین و معاندین قرآن را مسخره می کردن و می گفتن قرآن را گوش نکنید. الله می فرما اینهایی که کفروا بالذکر، مراد از ذکر چیه؟ قرآن. انا نحنو نزلنا الذکر، من ذکر را نازل کردیم. پس کسانی که انکار می کنند ذکر را، یعنی قرآن را، لما جاءهم، قرآنی که وقتی پیش اونها آمده، قرآن را انکار می کنند، جوابش مقدره. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم انهم معاندون، اینها معاندند، اینها اهل عناد هستند. چرا؟ بعضی گفتن جوابش اینه که کسانی که کفر کردن به ذکر، اینها در تدبیرشون ضعیفند، اینها به جایی نمیرسند. چرا؟ چونکه و انه لکتاب عزیز، این کتاب کتاب عزیزی هست، سخنی از سوی الله عز و جل است، نادر، کیمیا، کمیاب، ارزشمند، چنان کتاب عزیزی هست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل پیش این کتاب نمیاد، نه از جلو نه از پشت، یعنی از هیچ جهتی باطل نمیتواند در قرآن رسوخ کند. سخن غیر واقعی تو قرآن نمیاد، خدا اون را حفظ کرده، خداوند از اون محافظت میکند. تنزیل من حکیم حمید، این علت است. ببین چند چیز بیان شد، یکی اینکه انه لکتاب عزیز، یکی اینکه کسانی که کفروا بالذکر معاندون، اونها معاند هستند، یکی اینکه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. علت هر ستا اینه، چون که تنزیل من حکیم حمید، این کتاب کتاب معمولی نیست، این سخن سخن معمولی نیست، این نازل شده از جانب ذاتی که حکیم هست، یعنی حکمت دارد، حاکمانه برخورد نمی کنه، حکیمانه می کنه، جابرانه نمی کنه، از روی حکمت می کنه. حمید ستوده شده هست، لذا این کتاب کتاب ستوده شده ای هست، به هیچ وجه باطل اطراف این کتاب دور نمی زند. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، این سرزنش دیگر است برای دشمنان پیامبر، دشمنان قرآن. ای پیامبر، به شما گفته نمیشه مگر آنچه که گفته شد برای رسول قبل از شما. به پیامبران قبلی ملت ها چه جواب دادند؟ گفتن شما چرا بشرید، چرا ملک نیستید؟ به اونها گفتن چرا اون معجزه‌ای که ما میخواهیم نمی آورید؟ به اونها انواع چیزها گفتن، ساحر گفتن، جادوگر گفتن، دیوانه گفتن. لذا هر چی که به انبیای گذشته گفتند، ای پیامبر به شما هم میگویند. معنیش چیه؟ معنیش اینه که صبر کن، تحمل کن، نتیجه صبر این میشه. ان ربک لذو مغفرت، همانا پروردگار تو دارای مغفرت است برای منیب بنویس، برای کسی که انابت می کند. و ذو عقاب علیم، الله دارای عذاب دردناک است برای معاند بنویس، برای معاند. چه کسی را مغفرت می کند؟ منیب را. چه کسی را عذاب می ده؟ معاند و ضدی را. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، باز هم زجر بر نقد بر قولشان، سرزنش بر قولشان. مشرکین مکه مونده بودند که چه اعتراضی بکنند. یک بار می گفتند که چرا پیامبری که از سوی خدا برای ما فرستاده شده چرا فرشته نیست؟ خداوند در چند جا جواب داد. خداوند فرمود اگر ولو نزلنا ملک لقضی الامر، اگر ما فرشته بفرستیم کار تمام میشه. یعنی چه؟ یعنی فرشته که بیاد برای عذاب میاد، فرشته که بیاد برای تبلیغ نمیاد. سنت الهی هست در تمام زمانهای گذشته فرشتگان که آمدند عذاب آوردند. پس همین پیامبر بهش ایمان بیاورید. یه اعتراض دیگری که اینجا هست، اونا میگفتن چرا این قرآن به زبان عجمی نیست، به زبان عربی؟ خب به یک زبان دیگه می بود، به زبان فارسی می بود مثلا، چون اون وقت ما می دونستیم که این پیغمبر پیغمبر به حقی هست. خودش فارسی مثلا بلد نیست ولی کتابش به فارسیه، خب می دانستیم از طرف خداست. ولی این خودش عربیه، کتابش هم عربیه، چه معلوم که این کتاب را از کجا آورده؟ الله عزوجل می فرماید اگر ما به زبان عجمی قرآن نازل می کردیم، اون وقت هم شما این انسانهای معاند و ضدی یک بهانه دیگه می آوردید. اون وقت می گفتید که این چه کتابیه، چرا به زبان خود ما نیست، چرا ما نمی فهمیم، ما که نمی فهمیم عملم نمی کنیم. اون وقت شما این بهانه را می آوردید. بعدا خدا می پرسد آیا پیغمبر عربی و کتاب عجمی؟ یعنی چه؟ پیغمبر وقتی که زبانش عربیه باید کتابش هم چی باشد؟ عربی باشد. لذا الله می فرماید ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر ما این را قرار می دادیم قرآنی به زبان عجم، لقالوا لولا فصلت آیاته، می گفتن چرا آیاتش به روشنی بیان نشده، آیاتش واضح نیست، ما که نمی فهمیم چی داری میگه. اعجمی و عربی، اکتاب عجمی و نبی عربی، آیا کتاب به زبان عجم باشد و نبی خودش عربی باشد؟ قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. الله عز و جل نتیجه انابت، این نتیجه زد بود که کسانی که اهل زد بودند بهانه تراش، اما نتیجه انابت حق طلبی. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آوردند هدایت و شفا هست، هدایت هست علمن و شفا هست عملن، یعنی میخوان رای هدایت را بدانند همین قرآن کافیه، و میخواهند از تمام مریضی های شرک و کفر و نفاق و حسد و بغض و تمام نجات بیابند، بازم شفا قرآن هست. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقرن وهو عليهم عمى، اما از این قرآن محروم میمانند اهل اناد، کسانی که ایمان نمی آورند انادن. فی آذانهم وقرا، در گوش هایشان بار سنگین است. وهو عليهم عمى، این قرآن بر اونها عمى هست، عمى به معنی نابینا، این قرآن سبب نابیناییشون میشه. چرا؟ چون اونها در مسیر انادند. کسی که معاند بشه چشم و گوشش عرض کنم که کر و کور میشه، نمیبینه، نمیشنود. اولئک ینادون من مکان بعید، خداوند عزوجل دو مثال برای اینهایی که در لجنزار عناد هستند دو مثال بیان فرموده. یکی این که مثل کسی هست که نمی بیند، کسی که نبیند خب تو چاله می افته، هیچ وقت راه را پیدا نمی کند. کسی که بیاد دستش را بگیره ببره هم قبول ندارد. دوم مثل کسی که ینادون من مکان بعید، از جای دور صدا زده می شوند. ببینید کسی که 2 کیلومتر با شما فاصله داشته باشد، شما از اینجا صدایش بزن با او صحبت کن، شاید اون صدای شما را بشنود اما نمی فهمد چی داری میگی. پس اینها شاید صدای رسول الله را میشنوند، اما مثل کسی که از دور باشون صحبت میشه هیچی حالیشون نمیشه. اولائی که ینادون من مکان بعید، جلالین گفته ای هم کل منادا من مکان بعید، این انسان ها مثل کسی که ندا شده از جای دور، لا یسمع ولا یفهم ما ینادا به، نمیشنود نمیفهمد چه ندایی برایش هست، چی بهش گفته شده. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، این جواب یک اشکال دیگه هست، جواب یک سوال دیگه. ببین چندین سوال، چندین اشکال، چندین اعتراض بر قرآن بود. یکی همین که شما خواندید، چرا قرآن به زبانی دیگه نیست؟ یکی دیگر از اعتراضات و اشکالات این بود که چرا قرآن یک بار نازل نمیشه؟ لولا انزل علینا القرآن دفعتا واحده، چرا یک بار نازل نمیشه؟ جملتا واحده نازل نمیشه، جملتا واحده یک بار نازل بشه، هی آیه آیه دو آیه نازل میشه. مثل کتاب موسی چرا نیست؟ تورات را موسی علیه السلام رفت 40 شب اعتکاف کرد، یک بار تحویل گرفت. الله عز و جل می فرماید شما همه معاندین و مخالفین و اهل ضد و عناد مثل همید، مگر موسی که کتابش یک بار نازل شد بنی اسرائیل قبول کردند، تسلیم شدند، اونا هم همینطور مثل شما بهانه آوردند. ما اگر یک بار نازل بکنیم هم شما بهانه می آورید. گرچه در نزول تدریجی قرآن مجید حکمت ها هست، فواید و منافع بیشماری هست که جایش در اصول است، اینجا نیست. لذا الله می فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، همانا ما دادیم به موسی کتاب را، یعنی یک بار جملتا واحده دادیم، اونجا هم اختلاف شد، در آن گروهی ایمان آورد، گروهی ایمان نیاورد، گروهی گفت ما عمل می کنیم، گروهی گفت ما نمی توانیم. بس اینا همه بهانه هست، اینا همه دروغه، شما نمی خواهید ایمان بیاورید. خب اشکال دیگر، سوال دیگر، اگر واقعا ما داریم بهانه تراشی می کنیم ایمان نمی آوریم، چرا خب عذاب خدا نمیاد؟ همیشه مشرکین میگفتند عجله داشتند، متى هذا الوعد، این وعده عذاب کی هست اگر راست میگی، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، بس چرا عذاب نمیاد؟ الله عز و جل اینجا جواب میده، میفرماید که عذاب مدتی دارد، زمانی دارد، قبل از اون موعدش نمیاد. ولولا کلمة سبقت من ربک، اگر کلمه ای که سبقت کرده از سوی ربت، یعنی از سوی رب اون کلمه گفته شده، اون چیه کلمه؟ زمان عذاب است، خدا تعیین کرده که عذاب کی هست. اگر اون تعیین الهی نبود، اگر اون کلمه از جانب رب نبود، لقضی بینهم، فیصله می شد بینشان، اما الله فیصله کرده، الله قبلا تعیین فرموده که عذاب کی خواهد بود. و انهم لفی شک منهم مریب، با وجود این تا حال هم اینها در شک هستند در رابطه با قرآن مجید، مریب سرگردان. لذا الله عز و جل در آخر که آخر نیست، در ادامه مژده میده. الله عز و جل می فرماید من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی عمل صالح انجام بده بشارت است به نفع خودش. و من اساء فعليها، تخویف، هر کسی که بد کند هم بر علیه خودش، به ضرر خودش. و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو ذره ظلم نمی کند برای بندگان، نسبت به بندگانش هرگز ظلم نمی کند. خب پس خدای عزوجل فرمود که اون موعد عذاب پیش خداست، زمان عذاب پیش خداست، اصل دار العذاب و جای عذاب قیامت است، جهنم است، دار آخرت است، اشاره به اون هست. خب حال اون زمانش کی هست، کی هست؟ الله می فرماید علم عذاب با ما هست، با کسی دیگه نیست، علمش پیش ما هست. ما می دانیم، نه تنها زمان عذاب و زمان قیامت را می دانیم، از بقیه موارد جزئیات را، تک تک را ما می دانیم. این ضمن اینکه جواب سوالی اون هاست، یکی دیگر از دلائل توحید است، دلیل سوم است. قبلا من خدمت شما عرض کردم که برای الوهیت یکی از لوازم الوهیت علم غیب است. یعنی کسی میتونه اله قرار بگیرد، کسی میتونه معبود قرار بگیرد که از حال عابدین خبر داشته باشد، علم غیب بلد باشد، از همه جزئیات و کلیات بداند. و این خاصه الله است، غیر از الله کسی نمیداند. بس وقتی که فقط خاصه الله است، باید فقط الله به عنوان معبود و اله انتخاب بشه، غیر از الله کسی نباید معبود قرار داده بشه، چون علم ندارد، از حال فریاد زنندگان خبر ندارد. الله می فرماید الیه یرد علم الساعه، الاخواص علمی الهی، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشه علم قیامت، یعنی علم قیامت پیش اوست. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، خاصه دوم، هیچ نوع میوه از میوه ها خارج نمیشه از غلافش، از خوشه اش. و ما تحمل من انثى، خاصه سوم، هیچ مؤنثی، هیچ ماده حمل نمی کند اون چی که حمل می کند در شکمش، حملش نمی کند. ولا تضع الا بعلمه، و همچنین هیچ مؤنثی، هیچ ماده وضع حمل نمی کند الا بعلمه. این متعلق به هر ست است، یعنی میوه خارج نمیشه مگر به علم الله. الله میدونه که کی این میوه از غلافش خارج میشه، میوه درست میشه. الله میداند که این ماده چه انسان باشد چه حیوان، چی در شکم دارد. الله میداند که کی وضع حمل میکند، یعنی همه جزئیات را، جزئیاتی که مربوط به عالمند، جزئیاتی که مربوط به شما انسان ها هستند، مربوط به حیوانات هستند، مربوط به باغ ها هستند، مربوط به رزق و روزی شما هستند، نسبت به شما و حواشی شما، الله فقط علمش را دارد. خب بعد از دلیل بازم نوبت به چی میرسد؟ تخویف. اگر این دلائل را قبول نکنی، روز سختی برای در پیشه. و یوم ینادیهم این شرکائی، تخویف اخروی، روزی که الله این مشرکین را می خاند، اونها را صدا می زند، ای مشرکان کجا هستن شرکای من؟ بنویسی به زعم شما، اونایی که شما به زعم خودتون شریک من می دانستید کجا هستند؟ اما اونها چی میگن؟ قالوا آذناک، خدای ما داریم بهت میگیم، آذناک ای نقول لک، یا ما، یا معنیش هست ما اعلام میکنیم، داریم اعلام میکنیم، داریم میگیم ما من نام شهید، هیچ یک از میان ما گواه نیست. گواه نیست یعنی چه؟ یعنی مدعی این عقیده نیست. اونجا دیگه همه موحد شدند، همه توبه کردند، اما جایش نیست. اونجا متوجه شدند که هیچ کس شریک خدا نیست. لذا میگن خدایا ما اعلام میکنیم، ما میگیم، اقرار میکنیم، ما منا من شهید، از میان ما هیچ کسی وجود ندارد که گواهی بدهد که تو شریک داری. شما که میگه این شرکایی، شما شریک ندارید. خب اینه تو دنیا اعلام میکردی، لذا در میدان محشر اعلام میکنه. لذا الله میفرماید که قالوا آذناک ما منا من شهید. ما میگیم، اعلام میکنیم، اقرار میکنیم که از میان ما، در میان ما، درون ما نیست هیچ شهیدی، هیچ گواهی که گواهی بدهد برای خدایی خدای دیگر. و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. الله میفرماید اونجا دیگه گم شد. و ضل عنهم، از آنان گم شد، یعنی ضل عن نصرتهم، به کمکشون نیامدند، از کمک کردن به اونها غایب شدند. نفی شفاعت قهری هم است. کی غایب شد؟ کی گم شد؟ ما کانو یدعون من قبل، آن خدایان باطل و آن آلهه باطلی که آنها را فریاد می زدند. من قبل، قبل از این بنویسید در دنیا، در دنیا که اونها را فریاد می زدند و شریک خدا قرار می دادند، دیگه اونجا چی شدند؟ گم شدند. و ظنوا ما لهم من محیص. اینجا هم ظن مثل صبح خواندیم به معنی چی هست؟ یقین است. یقین میکنند که نیست برای اونها من محیص، یعنی هیچ نوع مفر. محیص یعنی جای فرار، خلاصی، رهایی، نجات. یقین میکنند که الان دیگه نجاتی نیست، مفری نیست، جای فراری نیست. لا يسأم الانسان من دعاء الخير. بعضم سرزنش، زجر، توبیخ. الله می فرماید انسان خسته نمیشه. مراد از انسان الف لام عهد است، انسان کافر. یعنی کافر خسته نمیشه من دعاء الخير، از طلب خیر. هی میخواد که پیشرفت بکنه، هی میخواد به پیش بره، بیشتر داشته باشه. اما در همین تکاپو هست که و ام مسه الشر فیئوس قنوت. اگر بهش آسیبی برسد، ضرر و زیانی متوجهش بشه، این انسان که قبلا مشتاق بود، علاقمند بود، فیئوس، مایوس میشه، قنوت، ناامید میشه. ناامید و مایوس هر دو یکی هستند، اما یک فرق دارن. یئوسون پایینش بنویس قلبن، قنوتون بنویس ظاهرن. یعنی این یأس قلبش را هم، دلش را، درونش را هم میگیرد و اعضا و جوارحش، ظاهرش هم نشون میده که انسان دل شکسته است، ناامید است. اما ولئن اذقناه رحمتا منا. بازم مرض انسان، بازم زجر و توبیخ بر انسان مشرک و کافر. اگر ما بچشانیم به همین انسان رحمتی از جانب خودمان، من بعد ضراء مسته، بعد از ضرر و آسیبی که به او رسیده، قبلا ورشکست بود الان حالش خوب بشه، قبلا مریض بود الان شفایاب بشه، قبلا نداشت الان همه چیز داره، اگر حالش توب بشه، خوب بشه، میگه لیقولن هذا لی، میگه این برای من، این علام للاستحقاق، یعنی من واقعا لایق این جایگاه هستم. قبلا مثلا گداه بود الان شد شاه، تو دلش میگه من لایق همین جایگاه بودم، من باید به همین جا میرسیدم. و بعد مثل قارون میگه که اینها همه به خاطر زرنگی من، به خاطر مهارت من، به خاطر عرض کنم که هنرهای من بودند. لذا الله عز و جل می فرماید چنان این انسان مست و مغرور میشه که میگه و ما اظن الساعت قائمتا، حتی قیامت را انکار میکنه، میگه من فکر نمی کنم که قیامت قائم بشه. ولئن رجعت الى ربی، این امراضی هست که عموما انسانها دارند، خدای عزوجل از این ناراضی است از انسانها به خاطر این دیدگاه ها که انسان شرایطش را نگاه می کند، شرایطش کج باشه ناامیده، شرایطش خوب باشه مغروره. ولئن رجعت الى ربی، اگر من برگردانده بشوم به سوی ربم، ان لی عنده للحسنى، همانا برای من نزد پروردگار حسنا هست، یعنی نعمتهای خوب هست، همونطور که در دنیا من به این جایگاه رسیدم. پس ببینید این صفت انسان کافر است، عرض کردم مراد از انسان کافره، اما انسان مؤمن برعکس اینه. اگر شرایطش بد باشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود امر مؤمن عجیبه، اگر شرایطش بد باشه شکرگزار است، صبر میکنه، شرایطش وخیم باشه صبر میکنه، بهش اجر میرسه، اگر شرایطش خوب باشه شکر میکنه، هم بهش اجر میرسه. در هر دو صورت یا صابر است یا شاکر، در هر دو صورت متوجه الله است، در هیچ صورتی از الله غافل نیست. اگر در مصیبت، در پریشانی، صبر و تحمل و توجهش به سوی الله، اگر همه چیز داره خوشه، بازم شاکر شکرگزار متوجه الله. اما کافر در هر دو صورت برعکسه. لذا الله می فرماید این انسان چی برایش انتظار میکشه، چه چیزی انتظار این را دارد؟ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، حتماً حتماً ما خبر می دهیم کسانی را که کفر کردند، این نوع کافران را، بِمَا عَمِلُوا، به آنچه که عمل کردند، نتیجه عمل کردشان را بهشون خبر می دهیم. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، همانا ما حتما می چشانیم اونها را از عذاب سخت، از عذاب بسیار سخت و مشکل. باز هم ادامه زجر، ادامه سرزنش توبیخ نسبت به همین نوع انسان ها. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، الله می فرمه هرگاه ما انعام می کنیم بر انسان، باز هم بنویسید کافر، انسان کافر مراد است، اعرض، این انسان اعراض می کند، روی گردانی می کند، عن شکر بنویس، از چی اعراض می کند؟ از شکر. و نعا بجانبه، بر می گرداند پهلویش را، این هم کنایه از همون چی است؟ اعراض و روگردانی و پشت دادن. و اذا مسه الشر، اما اگر همین انسان بهش شری برسد، بهش مصیبتی برسد، مثل فرعون غرق بشه، فذو دعاء عریض، داره دعای عریض است، دعای طولانی دارد، و اون وقت خجالت نمی کشد، از خدا می خواهد. ما مسلمان ها هم متاسفانه این گونه هستیم، در باب ایمان و کفر عرض نمی کنم، در باب طاعت و معصیت، تا زمانی که مشکل نداریم غافل هستیم، تا زمانی که وضعمان خوبه، همه چیز روبراه هست، ما کمتر متوجه الله میشیم. اما وقتی که سختی ها میاد، ورشکستگی میاد، زندان میاد، چک ها میاد، مصائب دیگه میاد، فذو دعاء عریض، دعای طولانی، گرچه برای مؤمن غنیمته، اینم غنیمته، گاهی خداوند بعضی بندگان را می آزماید تا به طرف خود متوجه بکنه، اینکه انسان اگر براش مشکلی پیش آمد و به سوی خدا متوجه شد علامت خوبیه، ولی کاش این انسان در حالت یسر و عسر، در حالت خوشی و ناخوشی، در حالت داری و دارایی و ناداری، در همه حالتها دعای عریض داشته باشد. اونجا دعای شکر، اینجا دعای حل مشکل. لذا الله می فرماید و اذا مسه الشر، وقتی که به این انسان شر و مشکلی پیش میاد، فزو دعاء عریض، دارای دعای عریض و طولانی میشه. قل ارائیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به. در پایان سوره الله عز و جل نصیحت های مشفقانه یا خطاب ناصحانه می فرماید، ای پیامبر به این مخاطبان بگو، به کسانی که در مقابل شما هستن بگو، ارائیتم ان کان من عند الله، شما به من بگید، به من خبر بدهید، اگر این قرآن از جانب خدا باشد یا پیامبر مبعوث خدا باشد، فرستاده خدا باشد، ثم کفرتم بهی، حقیقتا از خدا باشد، از طرف خدا باشد که هست، بعد از اون شما کفر کنید، شما ناسپاسی بکنید، شما او را رد کنید، جواب اینجا مقدره. افلا یضرکم ذالک، این انکار شما، این کفر شما برای شما ضرر ندارد؟ پس بترسید از نافرمانی، بترسید از انکار و کفر. من اضل ممن هو فی شقاق بعید، الله می فرماید چه کسی گمراه تر است از اون انسانی که در مخالفت بدور از واقعیت است. شقاق مخالفت و عناد را هم میگویند، مخالفت را هم میگویند، عناد را هم میگویند، ضد را هم میگویند. وقتی به معنی عناد باشه، معنیش میشه چه کسی گمراه تر از اون انسانی که در عناد بعید یعنی عظیم هست، از اول تا آخر زندگیش بر ضد و عناد است. از این انسان بدبختر کیه، گمراه تر کیه؟ سنوریهم آیاتنا، بازم الله عز و جل تخویف دنیوی بیان می فرماید، و این تخویف دنیوی هم از پیشگویی هم است. ببینید اینها، این نوع آیات که در سوره های مکی هستند واقعا جالب هستند. این آیات نوید دهنده هستند برای مؤمنین. آیا کسی در اون شرایطی که مؤمنین تحت شکنجه بودند و پناهگاهی نداشتند که برن سرشون را پناه بکنند، نوید و مژده برای اونها با عقل همخوانی داشت؟ هرگز. خداوند می فرماید که عن قریب ما آیات خودمون را به اینها نشان میدیم، یعنی ما شما مسلمانان را پیشرفت میدیم، ترقی میدیم، فتوحات میدیم، موفقیت میدیم. کجا ما چی داریم که موفق بشیم؟ لذا الله می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق، ان قریب ما نشان می دهیم آیاتمون را در آفاق. آفاق یعنی اطراف مکه، فتوحات اطراف عرب یا اطراف مکه. و فی انفسهم، و همچنین آیات خودمون را در وجود خودشون نشان میدیم، یعنی خودشون را گرفتار میکنیم، به دست شما میکشیم، اسیر و ذلیل میکنیم. اشاره به معرکه بدر است. ببین سوره نازل شده در مکه، هنوز هیچ هجرتی اتفاق نیفتاده. یک پیامبری که امی هست، این پیشگویی را و این آینده نگری را دارد. پس این دلیل است که داره از غیب سخن میگوید. عالم الغیب با او در ارتباط است، اون ذاتی که همه چیز را میداند. لذا الله می فرماید ما نشان میدهیم آیات خودمان را به این مشرکان مکه، فی الافاق، در اطراف و اکناف، و فی انفسهم، و همچنین در وجود خودشان، حتی يتبين لهم أنه الحق، حتی که واضح بشه برای اونها که واقعا این حق این پیامبر، این قرآن، این کتاب، این دین و آیین بر حق است. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. خداوند بعد از دلائل دیگر که همه دلائل دلیل بودن، زمین و آسمان دلیل بود، شب و روز و ماه و خورشید دلیل بودند، آبادانی زمین دلیل بود، سرسبزی و شادابی زمین، اما اینجا یک دلیل دیگه ذکر می فرماید و یک شاهد دیگر و اون خود خدای عز و جل است. الله می فرماید اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. آیا کافی نیست؟ این بربک دوتا ترکیب داره، دوتا ترکیب که داشته باشه دوتا تفسیر میشه. اول اینکه با زایده هست، اولم یکفی بربک یعنی اولم یکفی ربک، آیا رب تو کافی نیست تو را؟ از چه جهت؟ از این جهت که انه علی کل شیء شهید، رب بر هر چیز گواه هست، هر چیز را میداند، همین برات کافیه. دوم بربک با به معنی فی هست، مضاف مقدره. اولم یکفی بربک ای فی توحید ربک، آیا در توحید خدا و یگانگی خدا همین اندازه کافی نیست که انه علی کل شیء شهید، خداوند بر هر چیز حاضر ناظر گواه است، بقیه خدایان باطل هیچی نمیدونن، بر هیچی گواه نیستند. آیا این کافی نیست از نظر دلیل، دلیل توحید؟ الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، بازم تخویف دنیاوی، اینا با این دلائل متوجه نمیشند، با این دلائل ایمان نمی آورند. کی ایمان می آورند؟ الله می فرماید که خبردار، آگاه باش، آنان در شک هستند از ملاقات ربت. درباره ملاقات پروردگار چی دارند؟ شک دارند. وقتی که ملاقات پروردگار بشه دیگه عذاب اونهاست، اونها تو این شک دارند. الا انه بکل شیء محیط، آگاه باش، متنبه باش، خبردار، انه بکل شیء محیط، اون پروردگار هر چیز را احاطه کرده، همه چیز در احاطه او هست و از پروردگار هیچ چیزی غایب نمیشه. خب این سوره، سوره مبارکه حامیم السجده بود یا سوره فصلت، دومین حامیم از حوامیم سب، و میرسیم به سوره شورا.